З кім жыць, як не маме кробаў? Ёсць гумар светлы і чорны, габрэйскі, армейскі, адэскі, ангельскі, ёсць гумар шыбенікаў, а ёсць гумар медыкаў. Доктар, якому тутэйшыя пацыенты чамусьці любілі прыносіць у якасці ганарару пушкі цукерак, эмігруе ў ЗША, адчыняе прыватны кабінет на Брайтон-Біч і чапляе на дзвярах абвестку. Канфет доктар не п'ёт. Колькі разоў, прагледзеўшы вынікі тваіх аналізаў, загадчык лабараторыі задуменна падыходзіць да вакна і пачынае непростую размову. Вы ведаеце, у кожнага медыка ёсць свае маленькія могілкі. На знак павагі да пацыента з велізарным стажам дырэктар дыягнастычнага цэнтру пасля прыёму прапануе табе наведаць іхнюю сауну, але толькі пры ўмове, што ў парыльню ты на ўсялякі выпадак возьмеш мабілку. Сауна сустракае цябе густоўна выразанай на дрэве высновай шматгадовых дыягнастычных эксперыментаў. Мёртвыя не пацеюць. Ты лагодзішся ў парыльні на пару з мабілкай, разважаючы над тым, каго хацеў бы бачыць зараз на яе месцы, і раптам твая Нокія ажывае. Клапатлівы голас доктара пытаецца. Спадар Арлов, вы ўспацелі? Паведаміўшы, што ў тваім арганізме не знойдзена ніякіх інфекцый, прафесар заўважае, што радавацца з гэтай прычыны не выпадае. У адказ на твой устрывожаны позірк свяціла айчыннай ўралогіі тонам амаль трагічнае гучанне канкрэтызуе. З кім цяпер будзеце жыць? Ты выбіраеш Дыяну. Сінонімаў да слова «доктар» з улікам літаратурных герояў кшталту Пілюлькіна можна назбіраць дзясяткі два. Медсёстры ў гэтым сэнсе незаслужана пакрыўжаныя, а між тым без іх сястрычак медыцына даўно ляснулася б. Яны спрытна робяць уколы і з любасцю ставяць клізмы. Увечары яны супакойваюць безнадзейных хворых, а ўначы зачыняюцца з надзейнымі лекарамі ў працэдурных і ардынатарскіх. Яны зазіраюць у палату, каб пераканацца, што ты яшчэ жывы, і просяць пачытаць новую кніжку Фредэрыка Бехбедера. Яны становяцца гераінямі бальнічных раманаў і крымінальных гісторыяў. Танклявая краля Марына, перад тым, як успіліць табе новую порцыю нібыта карыснага зелля, скардзіцца, што муж вінаваціць яе за худзізну і тыднямі не выконвае сваіх мужчынскіх абавязкаў. Дакладней, як яна падазрае, гэтыя абавязкі выконваюцца дзесьці не дома. Ты даеш Марыне сябровскую параду аддзячыць няверніку тым самым. Сястрычка кажа, страшна, кожны другі хворы. Магчыма, яна чакае цябе нейкай дапамогі. Ты неўпэўнена кажаш пра гумкі. Але, па-першае, Марына з гумкай нічога не адчувае. А, па-другое, гумкі не даюць ніякай гарантыі. Ты маладушна ўтрымліваешся ад іншых парадаў і падстаўляеш сястрычцы сколаты шпрыцамі азадак колеру ўкраінскага нацыянальнага сцягу. Нябеснавокая Дыяна, ставячы табе кропельніцу, папярэджвае, што ляжаць пад ёй кропельніцай. Ты будзеш гадзіну. Калі роўна праз гадзіну сястрычка вяртаецца, бутлік з лекамі развітваецца з апошняй кроплею. Вішнёва-вокая Мілана таксама абяцае гадзіну кайфу, аднак ейнай кропельніцы можа хапіць і на 50, і на 70 хвілінаў. Нефрытавокавая Жана, пакідаючы цябе з уторкнутай у вену іголкай, не кажа нічога, і калі лекі сканчаюцца, мусіш націскаць на гузік выкліку медперсоналу. Жана прыгажэйшая за Дыяну, а Мілана за Жану, аднак у выпадку чаго ты выбраў бы Дыяну. Табе даспадобы жанчыны, якія адчуваюць час. Не позніцца і не прыходзіць раней, нават калі гаворка ідзе пра кропельніцу. Але паколькі згадаліся вочы сястрычак, самы дарагі твой успамін зялёныя, засяроджана сумныя вочы дзяўчыны, што брала ў цябе кроў на адзін адмысловы аналіз у анкалагічным дыспансеры, і тыя самыя, толькі ўжо зігодка зыркія з бурштынавымі скрынкамі, калі яна паведамляла табе, што вынік адмоўны. Табе дасюль хочацца ўбачыць тыя скрынкі блізка-блізка. Трэба адно зайсці в анкалагічны дыспансер.